วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงแห่งความดีค่ะช่วงทางแห่งความดีโดยท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระซึ่งออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่ FM 97.5 MHz แล้วก็ FM 98.0 MHz นะคะดิฉันจิตราพรเหมือนประสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการนะคะและขณะนี้อาจารย์วสินทร์อินทศระก็พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะที่จะพูดคุยกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าเราก็ควรจะต้องมีโอกาสในการที่จะมาเคลียร์ภาวะกดดันทางจิตใจให้เบาบางลงไปจากความทุกข์นะคะดังนั้นประเด็นของวันนี้ที่จะนำเสนอกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ วันนี ้น้องมีอะไรจะกล่าว น้องก็อยากจะเล่าเรื่องของบรรยากาศที่ประทับใจในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือได้ไปร่วมกลุ่มสัมมนากับกลุ่มแพทย์นะคะแพทย์กับพยาบาลในโรงพยาบาลที่สระบุรีนะคะแล้วก็คุณหมอท่านต่างๆก็จากหลายสาขาก็ได้คุยกันให้เห็นถึงภาวะของปัญหาเกี่ยวกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยประชาชนส่วนใหญ ่ มักจะไปหาหมอสมัยนี้นะคะไม่ได้ป่วยเป็นโรคค่ะคือว่าตรวจหาโรคไม่เจอค่ะโรคทางกายเนี่ยนะคะคณะแพทย์จึงสรุปได้ว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยคนป่วยเนี่ยเป็นโรคทางจิตกันเยอะไม่ถึงกับเป็นโรคจิตนะคะอาจารย์แต่เกิดจากภาวะความกดดันหรือว่าการกดข่มจิตหรือว่าความเครียดหรือความทุกข์ที่เบียดบันจิตโดยที่ไม่รู้เทคนิคในการที่จะวางความทุกข์แล้วก็ปล่อยใจให้เข้าสู่โอกาสของความว่างจากสิ่งที่รกใจกันบ้าง ค่ะ ค่ะในส่วนนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ เคยอ่านพบในหนังสือในมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะฮะมหาวิทยาลัยแพทย์นะครับเขาพบว่าคนที่ไปหาหมอที่ไปหาหมอประมาณ 70% เขาไม่มีโรคทางกายจริง ๆ แต่ว่ามันมีโรคทางใจไม่ใช่เป็นโรคบ้าหรืออะไรนะฮ ะ เจอเป็นโรคเกี่ยวกับความกดดันความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองความรู้สึกไม่พอใจผู้อื่นความรู้สึกกดดันอะไรต่างๆจะกดบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งมันซับซ้อนอยู่ในจิตใจของคนเรา แล้วก็กลายเป็นจิตใต้สำนึกที่ขุ่นมัวนะฮะ ค ่ะมันไม่ใช่จิตใจสำนึกที่ผ่องใสมันก็เลยทานให้เป็นนั่นเป็นนี่อะไรไปไม่ได้ทั้งหมดเลย ภาวะซึมเศร้าก็มีเยอะนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ค่ะ ครับ แล้วก็เหงาเวลานี้คนก็เหงาคนเฒ่าคนแก่ก็เหงาเด็กก็เหงาคนหนุ่มสาวก็เหงา ค ่ะมันทั้งที่มีคนอยู่เยอะ ค ่ ะ มีคนอยู่มากมายใกล้กองอยู่กับคนมากแต่ก็รู้สึกเหงาร ู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชน ค่ะ แล้วก็เป็นโรคระแวงด้วยนะคะวิตกจริตสูงกันในยุคปัจจุบัน เพราะว่ารู้สึกว่าหามิตรที่แท้จริงได้ยาก ค่ะ คือไม่คนที่จริงใจกับเราคนที่รักเราจริงๆหรือหวังดีกับเราจริงๆก็มีน้อยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะคนมีความรู้สึกอย่างนั้น ค ่ ะ แล้วก็มีความริษยากันไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจากไอ้กิเลสที่มีอยู่ในใจความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจนี่ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆปัญหาชีวิตขึ้นวิธีที่จะทำเพื่อความสบายใจเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเช่นว่าทำงานจะต้องทำงานที่ตัวชอบนะถ้าทำงานที่ไม่ชอบมันยิ่งกดดันใหญ ่ มันยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจใหญ่ทำงานที่ตัวชอบทำงานอยู่เสมออย่าให้ว่างคนว่างมากก็ฟุ้งซ่านมาก ค่ะ ต้องทำงานอยู่เสมองานนี้ได้เงินก็ได้ไม่ได้เงินก็ได้ ค ่ ะ ขอให้เป็นงานที่ที่เราชอบค คิดว่าทำงานนี่นอกจากจะได้เงินแล้วมันได้คนได้คนก็คือได้เพื่อนนะฮะได้เพื่อนได้สร้างสรรค์อุปนิสัยจิตใจให้เป็นคนขยันขันแข็งเพราะไม่อยู่อย่างเกียจคร้านแล้วก็ได้บุญได้บุญคือว่างานบางส่วนเราต้องแบ่งว่าเป็นงานที่เราจะได้บุญนี่ก็ยังจะได้ผลงานได้ผลงานมาบางคนก็ทำงานไปผลงานมันก็ยั่งยืนอยู่ตั้ง100 ปี200 ปี1,000 ปีก็มีอย่างนี้ก็ขอให้มีความตั้งใจอย่างนั้นเพื่อสุขภาพจิตของเราเองสุขภาพกายที่มันทรุดโทรมเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับสุขภาพจิตนะถ้าสุขภาพจิตมันทรุดโทรมแล้วก็จะแย่กว่าสุขภาพกายทรุดโทรมไป ทางทีมแพทย์ก็บอกค่ะอาจารย์ว่าภาวะของความกดจิตนี่นะคะทำให้สมองส่วนกลางนี่นะคะสั่งให้ต่อมไร้ท่อเนี่ยขับสารอะดรีนาลีนซึ่งเป็นสารพิษออกมาทำลายประสาทการรับรู้อะไรต่างๆทำให้ขาดประสิทธิภาพและทำให้ระบบต่างๆธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราเปลี่ยนแปลไปหมด เป็นสารทุกข์ใช่ไหม ครับใช่ค่ะ เป็นสารทุกข ์แต่การทำสมาธิคือการฝึกจิตให้สงบโดยเฉพาะการเริ่มต้นนำด้วยการเจริญสตินี่นะคะจะทำให้เกิดอาการโปร่งเบาสบายทำให้ต่อมไร้ท่อเนี่ยขับสารเอนโดฟินออกมาซึ่งเป็นสารสุขนะคะค่ะแล้วจะทำให้เคลียร์ระบบในร่างกายต่างๆให้ผ่อนคลายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นภาพภาษาจีนเขาเรียกว่าชีนะคะแล้วก็ทั่วไปเขาเข้าใจว่าหมายถึงลมปราณซึ่งเป็นพลังของการขับเลือดอะไรต่างๆหรือว่าการผสมผสานให้เหมือนกับว่าเหมือนกับมีภาวะของพลังงานในร่างกายที่สมดุลกับการใช้งานการนำเอาของเสียออกจากร่างกายแล้วการบูรณะร่างกายปรับปรุงใหม่อะไรแบบนี้ค่ะเราฟังวิชาแพทย์แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าหากในแพทย์ท่านมีเทคนิคในการพูดให้เข้าใจเป็นภาษาคนธรรมดาง่ายๆเราก็จะได้รับประโยชน์ก็เลยมีความรู้สึกว่าความจริงเรื่องสุขภาพองค์รวมนี่เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ป่วยแล้วไปเป็นภาระกับหมอเราควรจะดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นก่อน ค ่ะ ก็ประการต่อมาก็คือว่าให้หัดชอบผู้อื่นให้ชอบผู้อื่น ให้หัดชอบผู้อื่น หัดชอบผู้อื่นนะ ค่ะและไม่ใช่รักนะคะอาจารย์คะ ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ชอบผู้อื่น ค่ะ คือว่าบางคนนี่ชอบแต่ตัวเอง อ๋อค่ะ ชอบแต่ตัวเองแต่ว่าไม่ชอบผู้อื่นไปทั้งหมดเลย ค่ะ เราหัดชอบผู้อื่น ถ้าเห็นใครก็เกลียดไปหมดก็แย่เลย ใช่ครับ ค่ะ ก็ผู้อื่นแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นในความผิดพลาดคือว่าอาจารย์ถือสุภาษิตที่ว่าถ้าเราใจใช้คนเนี่ยเราจะต้องยอมให้เขาผิดพลาดบ้าง ยอมให้เขาผิดพลาดบ้างเพื่อ ยอมให้เขาผิดพลาดบ้าง ค ่ ะ แล้วเผื่อว่าเราไม่ยอมให้เขาผิดพลาดเลยเราจะหาใครที่มาช่วยทำงานเราไม่ได้อะต้องยอมให้เขาผิดพลาดบ้าง ดังนั้นอาจารย์จึงไม่ค่อยจะถือสากับความผิดพลาดที่ไม่มีเจตนาหรือผิดพลาดแต่เพราะความไม่รู้ใช่ไหมคะ ครับยอมให้เขาผิดพลาดบ้างมันเป็นธรรมดาให้ถือเป็นเรื่องธรรมดา ค ่ ะ แล้วก็ให้หัดชอบผู้อื่นอย่าไม่ชอบตัวเองหรือว่าเราจะหาใครถูกใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่ถูกใจเรานะจะหาใครถูกใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่ถูกใจเรานะมันมีบ่อยๆที่เรารู้สึกรำคาญตัวเองใช่ไหมน้อง ค ่ ะ แต่คนอื่นเขาเป็นคนอื่นเขาจะมาถูกใจเราได้ทั้งหมดได้ยังไงเราหัดชอบผู้อื่นให้อภัยผู้อื่น บางทีรำคาญตัวเองจนมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าถ้าหากว่าเปลี่ยนได้ใหม่หรือเอาไปแลกกับใครได้ก็จะดี ครับเพราะฉะนั้นก็ให้อภัยผู้อื่นเหมือนกับที่เราให้อภัยตัวเอง ค่ะ คนเราให้อภัยตัวเองได้บ่อยแต่ว่ากับผู้อื่นเราไม่ค่อยให้อภัยชอบผู้อื่นให้อภัยผู้อื่นก็ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นนะฮะสบายขึ้นแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่า อะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ลองไปเชิญหน้ามันดู หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็เอา เป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างนะน้องนะ เราก็ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นหรอก แต่ว่าเมื่อมันมีแล้วมันเป็นแล้วเราก็แก้ไขมันไปแก้ไขได้ก็ดี แก้ไขไม่ได้ก็ต้องไปเชิญหน้ากับมันไป ลองดูซิว่าเราจะรับไหวไหม เชิญหน้ากับมันไป เป็นรสชาติของชีวิตไหมคะอาจารย์คะ อันนี้ก็ทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น ค ่ ะ แล้วก็อย่างน้อยก็ปล่อยวางเป็นนะครับ ค่ะ แล้วก็ฝึกจิตอันนี้เป็นวิธีฝึกจิตทำให้จิตใจของเราที่มันควรจะตกต่ำลงไปมันก็ไม่ตกต่ำแล้วก็ถ้ามันตกลงไปไม่ตามข่าวก็ยกขึ้นมาได้เร็วมาได้เร็วน้องมีอะไรจะเล่าไหมวันนี ้ก็ได้เห็นนะคะว่าการที่อาจารย์ได้ภาคเพียรสร้างงานวรรณกรรมนะคะโดยการเขียนบันทึกอะไรต่างๆแล้วก็พยายามทำของยากให้เป็นของง่ายจากหนังสือทางแห่งความดีที่อาจารย์ได้ขัดเกลามาจนกระทั่งมาตกเป็นมรดกของทางพุทธศาสนาถึงทุกวันนี้ซึ่งงานชิ้นนี้อาจารย์ก็ทำมากว่า50ปีแล้วใช่ไหมคะตอนที่แต่งทางแห่งความดีที่อินเดียนะคะ ไม่ถึง50นะ ฮะไม่ถึงนะคะ แต่ถ้านับตั้งแต่เรียนมาก็คงถึง ค่ะ แต่ว่าถ้าเริ่มทำงานก็ยังไม่ถึงนะ ค่ะถ้าเริ่มต้นจากการเก็บสะสมข้อมูลก็ถึงแล้ว ประมาณ40ปี 40ปี ที่ทำงานมานะฮะ ค่ะ ที่ทำงานมาที่ทำงานนี้มาก็ประมาณ40 ปีค่ะจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ ถ้านับทั้งที่ศึกษาเราเรียนมาด้วยก็เกิน50 เกิน50แล้วนะคะถึงยังไงตัวเลขก็เป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่คุณค่าที่ปรากฏนั้นก็คือที่รวมอยู่ในทางแห่งความดีซึ่งทางทีมงานก็เห็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงได้นำมาเสนอเป็นตอนๆครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกันกับช่วงเทศกาลด้วยนะคะของขวัญล้ำค่าที่เราจะมอบให้แก่กันได้ก็คือสิ่งที่นำความสุขมาให้แล้วสิ่งใดจะมีความสุขได้นะคะสิ่งนั้นก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านกับเรื่องจิตที่นำความสุขมาให้เป็นของขวัญในช่วงการจัดเปลี่ยนปีนะคะค่ะอันนี้ก็ไม่มีเทปค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องให้คุณสายเปิดเพลงครอเป็นแบ็คกราวด์แล้วเราก็จะอ่านกันไปนะคะค่ะจากทางแห่งความดีนะคะเล่มที่1ค่ะอยู่ที่หน้า281ค่ะจิตที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้การข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการอันควรข่มเช่นเวลาที่จิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแจ่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสัมปติเหมือนการไหลของกระแสน้ำและกระแสไฟฟ้าเพราะสัมปติทำให้รู้สึกเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดำรงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตนั้นมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่กล่าวคือตกไปในกามคุณ5มีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือความสุขตรงกันข้ามจิตที่มิได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิต ได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องดังต่อไปนี้พระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อคือมีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโกศลวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรก8ขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้อันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็พระศาสดาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปรานคนโอ้อวดมีมายาและเกียจคร้านแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกัน2รูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกขอให้มาตีระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจะประชุมกันทำยาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสิกามาหาภิกษุให้คนใช้ถือเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในท่ามกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนไม่ออกมาพลุกพล่านจึงปรารภว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายที่ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจะไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกัน2รูปไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระขุนเจ้าอุบาสิกาถามพระจึงตอบว่าพวกอาตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาธรรมนี้พระศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอให้ได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการ32แล้วอุบาสิกาสาธยายอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมภิทา4และโลกิยาภิญญา5อีกด้วยเว้นอาสวัคคยญาณนอกนั้นเป็นโลกีอภิญญามีอิทธิวิถีแสดงฤทธิ์ได้และทิพยจักษุตาทิพย์เป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพยจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดก็ยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงลำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสัปปายะหรือไม่ พียงพอสบายหรือเปล่าบุคคลสัปปายะหรือไม่และข้อนี้ก็มิได้ขาดอาหารสัปปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระปรี้กระเปร่าจิตก็ดิ่งสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกาเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่เชตวนามหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคำอันเป็นเหตุให้ลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้วาจิตของพวกตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไปเมื่อไปถึงวิหารในป่านั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยฉะไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างไรอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกะมารดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวาจิตของคนอื่นหรือทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทำทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นภิกษุนั้นจึงคิดว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเราทำให้เราละอายอย่ากระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่จะดีกว่าดังนั้นแล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจะไปสำนักพระศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถอะค่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสำนักพระศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไปเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วาระจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรหรือพระเจ้าค่ะก็รักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควรแก่สมณะและแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมันตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้พระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผล ภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกลู่นอกทางมหาอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวาย 2-3 วันต่อมาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคและผลนั้นพลางลำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เราเราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกมาจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอัตภาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา99ชาตินางมีจิตปฏิภาณในชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง99ชาติมาแล้วท่านปลงธรรมสังเวชว่าน่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมามากเหลือหลายและมหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนไข้ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึง100ชาติได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่100เถิดภิกษุได้สดับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่100ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมรรค4และผล4แก่อุบาสิกานั้นและปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณที่นั้นนั่นเองเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นะคะช่วงท้ายช่วงที่2ท่านอาจารย์จะมาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้